ستر کور لارا ټول مین دا غرد کا وارا ټول مین دا ستر کور لارا ټول مین دا غرد کا وارا ټول مین دا غرد کا دلتا بس خمارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا دلتا بس خمارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا ستر کور لارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا دلتا باد سر صدا پپور کوی دلتا باد سر صدا پپور کوی دلتا خریدارا غرد کا وارا ٹول مین دا ستر کور لارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا دلتا بادر دون چاہتا نوائی دلتا بادر دون چاہتا نوائی شارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا ستر کور لارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا چستور ٹولش پاس گر کبھی دا چستور ٹولش پاس گر کبھی خندی تر سہارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا خندی تر سہارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا ستر کور لارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا تا چپا کے ازلے قتل دے زڑ ہندارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا ستر کلی لارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا درد صدا زندان زولن چدے درد صدا زندان زولن چدے انتر سرد دارا ٹول مین دا غرد کا وارا ٹول مین دا انتر سرد دارا ٹول مین دا غرد